पर्वत के पश्चिमी किनारे पर सभी पापों का नाश करने वाला और तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नाम का एक हृदय तालाब है। वहां पिंडदान करने तथा संध्योपासन कर्म करने से 10,000 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं। नर्मदा के दक्षिण तट के समीप में ही कपिला नाम वाली महानदी स्थित है, जो साल तथा अर्जुन के वृक्षों से घिरी हुई है। वह महाभागा नदी पवित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, वहां 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रम से जो वृक्ष उस तीर्थ में गिरते हैं, वे नर्मदा के जल का स्पर्श प्राप्त हो जाने के कारण परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी महाभागा शुभ नदी विशल्यकरणी है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य तक्षण ही शल्य से सभी प्रकार के पाप रूपी कांटों से रहित हो जाता है। राजश्रेष्ठ, यह आप्त श्रुति है कि ईश्वर ने इन कपिला तथा विशल्या नाम की दोनों नदियों को प्राणी मात्र के कल्याण करने का आदेश पहले से ही दे रखा है। नराधिपति, उस तीर्थ में जो शास्त्रीय विधि से अनशन व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। राजन, वहां स्नान कर मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त करता है, और जो लोग उत्तरी तट पर निवास करते हैं, वे रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर, शंकर ने मुझे जैसा बतलाया था, उसके अनुसार गंगा, सरस्वती एवं नर्मदा में किया गया स्नान और दान समान फलदायक होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है, वह 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में पूजित होता है। फेन और उर्मियों तरंगों से अलंकृत नर्मदा के पवित्र जल को पवित्रता पूर्वक सिर से वंदित करने पर, अर्थात सिर पर धारण करने से, मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार से पवित्र और ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है। वहां एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। जालेश्वर नाम का श्रेष्ठ तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहां जाकर नियम से रहने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में अमरकंटक की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। यह पुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्वत अमरकंटक देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से परिपूर्ण एवं विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। राजन, यहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर और विद्याधर गणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र भी स्थित रहते हैं। जो मानव अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा करता है, वह पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ऐसी ही कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है। यह विशाल है तथा कल्मषों का नाश करने वाली है। उसमें स्नान कर तथा नर्मदा के संगम में स्नान करके विषध्वज महादेव की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम उपर विभागे 38वां अध्याय 39वां अध्याय तीर्थ महात्म्य वर्णन के प्रसंग में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन। मार्कंडे जी ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व स्वयंभू ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शरीर से निकली। यह नित्य सभी पापों को हरने वाली सभी देवों द्वारा नमस्कृत है तथा देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्तुत्य है। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहां से आमृतकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य 1,000 गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदंतर संयम पूर्वक निहत आहार करते हुए अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे तीर्थ विधि संपन्न करने से सभी पापों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके उदक दान तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिपलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहां स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहां स्नान करना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहां से शूल भेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके देवाराधना करनी चाहिए। इससे हजार गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिण किनारे पर स्थित शक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहां एक रात्रि उपवास करके यथा विधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इनसे हजार गौओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य हजार गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप देवादिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहां अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गौ का दान करता है वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीर पर जितने रोम होते हैं उतने ही हजार वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधिप, वहां जो प्राणों का त्याग करता है वह जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट पर आश्रय कर वहां रहते हैं वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहां व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस हो गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार किए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहां से दक्षिण की ओर चली गई। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलषित फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहां शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वहां मनुष्य स्नान कर शिव का गाढ़पत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहां शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं। तदंतर आंगरिस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहां स्नान करने वाला व्यक्ति हजार गोदान का फल प्राप्त कर रुद्रलोक में जाता है। वहां ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुश तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं।